فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal، ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan oo xiliyadan oo kale aad dhageysataan. caawa oo qamiis ahna waxaad ku dhageysan doontaan camaliyad nafurnimo ah oo lagu qaaday xarun ciidan oo ku taala Muqdisho. maxaa khasaare ah oo ka dhashay camaliyadaasi؟ shababul mujaahidiin maxay ka yiraahdeen؟ barnaamijka ayaad ku maqli doontaan. muddada barnaamijku u socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah: diyaaradaha Kenya oo mar kale duqeymo wuxuushnimo ah ka geystay degmooyinka Saakow iyo Ceelcadde، faahfaahin ku saabsan duqeynta oo ay ka hadleen، ehelada dadkii waxyeeladu ay soo gaartay، iyo mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaad barnaamijka ku maqli doontaan. sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa kulanka dhacay gobolka Mudug oo ay yeesheen beesha reer Xaaji Saleeban، kaas oo looga hadlay sida beesha ay ugu diyaar garowday iska dafcinta duulaanka lagu soo qaaday deegaanada ay beeshu ka degto Mudug. khudbadihii laga jeediyey kulanka ayaad dhageysan doontaan. dood lagu qabtay Maraykanka oo arrimo kala duwan oo Soomaaliya quseeya looga hadlay ayaa waxay qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay ku soo hadal qaadeen xarakatu Shababul Mujaahidiin iyo dagaalada ka socda waddanka. barnaamijka ayaan idinkugu hayaa nuxurka doodaasi. qodobadaas oo faahfaahsan ayaad caawa dhageysan doontaan. waa mar kaliya dhuuxa. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وسغال إلى باتنك بشا السفر سندكون أفر بقل أفرتن يشنت هجرقة أين كوب اللون برنامجك عمليد نفور نماء أهأي اللقوخة دي حرون عيدا أو كتالة دقمد ديني لأي مقدشو. xarun taas waxaa ku sugnaa saraakiil iyo ciidamo ka tirsan boolis militaaro ee xasan sheekh uu ku wareejiyey ammaanka magaalada Muqdisho. xarakatu Shabaab Mujaahidiin ayaa war saxaafadeed ay soo saartay kaga hadashay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. war saxaafadeedka ayaa lagu yiri ciidamada mujaahidiinta waxay maanta oo arbaca ah saacaddu markii ay ahayd 7:30 ee subaxnimo camaliyad istishaadi ah la beegsadeen xarun ay leeyihiin murtadiinta oo ku taala degmada Dayniila ee Muqdisho. camaliyada istishaadiga ah ayaa si gaar ah u beegsatay ciidamada murtadiinta ee dhowaan lagu soo tababaray Uganda، isla markaana maamulkooda iyo maalgelintooda ay qaadatay xukuumadda ridada ah ee Imaaraadka si ay qayb uga noqdaan ololaha shahaadada dirarka ah ee ay kufaarta saliibiyiinta ah iyo murtadiintu ka wadaan caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho. bayaanka ayaa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kaga hadashay khasaaraha ka dhashay weerarka، waxaana lagu yiri khasaaraha horudhaca ah ee camaliyadda ka dhashay waa 19 murtad oo dhimasho ah iyo dhaawac ah 72 kale، kuwaas oo isugu jira askar iyo saraakiil uuna ka mid yahay sarkaalkii haystay xarunta la weeraray. sidoo kale waxaa camaliyaddan ku burburay 3 ka mid ah gaadiidka cadowga iyo keedkii hubka ee ciidamada ridada u yaalay xarunta. war saxaafadeedka oo sii socda waxaa gabagabadiisa lagu yiri xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah، hirgelinta shariicada islaamka، iyo inay dhammaan ululka muslimiinta ah ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifku ah. xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada، xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah. waxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay giiga Soomaaliyeed ka saarayso baa la yiri cadowga hororka ah ee ku soo duulay، iyo ilaa diinta dhammaanteeda ee Allah keliya u sugnaanayso. Allah subxaanahu watacaala wuxuu yiri waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu lilaah fain intahuu falaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. urbaahinta alfurqaan ayaad weli la socotaan qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan talaabsanaynaa. ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay shalay galab dagaal culus ku qaadeen fariisiin ay askarta kenya ku leeyihiin deegaanka dhamase oo hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ee dhulka NFD. sidoo kale isniintii lasoo dhaafay isla deegaankan waxaa weeraray ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin, taas oo ka dhigan in isbuucan gudihiisa laba mar la weeraray deegaankan. qaybo hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa. diyaaradaha dagaalka ee kenya ayaa xalay mar kale duqeymo wuxuushnimo ah ka geystay degmooyinka saakow iyo ceelcadeh oo ka kala tirsan wilaayaadka jubbooyinka iyo gado. saddex guri iyo baqaar ayaa ku basbeelay duqeyn lagu garaacay degmada saakow, mana ahan markii ugu horreysay diyaaradaha kenya ay duqeymo ka geystaan magaaladaasi. sidoo kale diyaaradaha dowladda kenya waxay xalay mar kale duqeyn ka geysteen degmada ceelcadde ee gobolka gado. duqeyntaas waxaa ku geeriyooday hal ruux oo haweenay ah, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay lix ruux oo dhammaantooda ahaa dad shacab ah. laba gantaal ayay tuureen diyaaradaha, mid ka mid ahna waxa uu ku dhacay masjid ku yaala gudaha ceelcadde. halkan waxaa ka dhacday duqeyn waxaasnimo ah oon ummadda loo meeldayin, oo dowladda kenya saliibiyadda ay noo geysatay, horena wax badan bay noogu geysatay. meeshaas waxaa ku waxyeeloobay dad 7 gaarahayo, dadkaas oo caruur iyo maato ah. waxaa ku dhintay gabar 8 jir ah, waa ku shahiiday. waxaan leenahay inta dhashay samir allah ka siiyo, inta kalena waa dhaawac xun weeyo. dowladda kenya ayaa dhibaatadaad geysatay, waana mar kasta dadka shacabka ay xasuuqaysaa maal iyo naf, midna waxay u aabiyeelaysa lama arko. waxaan ugu dhufatay laba gantaal, gantaal masaajid dhan oo ahaa 10 mitir oo isku weer ah. masaajidkaas waxaaba asaaskiisa bisaha muuqdo, dhulka ayaa lala simay. waa meesha ay waxyeelada kusoo gaartay dadka maatada ah, meeshay ku carareen markii duqeyntii iyo guuxoodii ay arkeen, meeshay macnaha naf u aadeen, halkay kaga daba tagtay, halkaasay ku xasuuqday. gantaalka kalena wuxuu helay 2 guri iyo dhammaan dhulkii nawaaxiga ahaa, hadday masuul tahay hadday deer tahay, 2 guri ayay iyadana dhulka dhigtay. dowladda kenya ma ahan marka keliya oo ina duqeysa, ma ahan ool bay ummaddan hore u xasuuqday. dhibaato aad u ba'an oo u ba'an bay dadka u geysanaysaa masaakiinta ee bermageedada ah, aan waxba galabsanin, aanan la diriraynin, oo maarataa iska maarataa cod ay u meeldayaysa ma jirto. waxay halkaas ku tusanaysaa soomaali waa soomaali, muslim waa muslim, in ay dadka u laynayso muslimnimo guud ahaan iyo soomaalinimo ay u laynayso yaa muuqanayso. kenya meeshaan dal iyo dad iyo diin midna kama joogo. waxay noo xasuuqaysa oo maatada u xasuuqaysa ma aanan garan. waxaa weeye dalna kama hayno. waxa keliya oo saaki dadka ay waxasuuqaysaa waa islaanimo weeye, waa islaanimo weeyo. sidaasna ummadda diinteedana ugu noqon mayso, hadafkeedana ma gaadhayso. waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed waad aragtaan xasuuqu ku socdo, dadkiina bulshada ee maatada ah xasuuqu ku socdo. ciddii leh dad gaarha loo joodaa lahayd waad aragtaa, waa saakilay maato weeye, maato weeye, haween iyo caruurteeda bas ah waaye, 12 jir baa u weyn, inta kale way ka yiriin, iyo hooyadood iyo maamo kaloo meesha joogta, 7 qof sidaa weeye. marka waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah inayna gaalna kala jecleen, nin qori wato iyo nin xoolo la joogo iyo nin dukaan gadan haye iyo gabar canjeero dubaysa, midna inayna kala aqoonin, oo gantaal aan loo meeldayin ummadda ay ku soo hogaaminayso. waxaa weeye arrintaas inaan meel ugu soo wada joosano weeye, haddaan bulshada soomaaliyeednahay cadow aan kenyahayn ma lihin. waxaan leeyahay caruurta muslimiinta soomaaliyeed waxaa weeye laga bilaabo saacaddan waa inaan ku baraarujino cadow aan kenyahayn inayna lahayn, inaan ku baraarujino weeyo. gaaladana allah jibiyo, waadna og tihiin gaal saaki meesha u marhayo. aan ku simirno لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا إلهينا وسوع في ماديو أنت أسان لي يا إله سمر إيمان هكسيو رماتنا الله نقود سوى نقود دعوة عمين ونقود انتين قارهان إن قويسك هوس إن أدو أبي هو يهي سمر إيمان الله كسيان لي بسم الله الرحمن الرحيم أشان دباتها كرد عضي صورت دياردو ميلا بضن بين الدقيين عرور مساكين أو مساجد كجفته أي دقيين مساجد كوابر بريين بنام بنقضة dadkii ku jiray waxana waa dhinteen waxana waa dhaawac ee ilaahay ha u yasuuraan leenahay adoo qaaq daran oo masiaaib aan soo weeraray ee degmada Eelcad waxa ka dhacay wax lama arkaan ah oo dhibaato ah oo adduunka meel ay la xirtay aan la arag wax badan waa sheegnay wax wax ka qaban hayna ma jiraan ilaahay baan tala saarnayna adoogana waa iska dhicinayna hadii ilaahay yiraahdo waxa dhaawacmay aruur oo shan jir lix jir toddoba jir sideed jir toban jir uu weeyahay iyo hooyadood qaar waa dhintay gabar waa dhimatay afar canug iyo hooyadoodna tabcaan wey isbitaalka yaalaan iyagoo aad u liito marka xaaladooda saas wey bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa maxamed aadan abdi waxaan ahay dadka degan degmada Eelcad kuriyan ana degan ayaan horena waa liiga duqoyo diyaarada iga duqay marka aan dhisay oo hadda aan dhismada dhameystiray walaa aad soo degtid bay aadan duqayn la xal lagu celiyay anaana degan haddana ciidana xalow way ka maqnayd duurkii jirtay haddana waa la burburiyay dhamaantii hadii alaabtu ku jirtay tahay hadii alaabtu tahay dhamaanteed waa la burburiyay wax ilaa burto ka haray oo rajuulay maran waxa waa hadda aragtaan waa laba qol iyo deerkood iyo musqushood iyo jikadooda marka aqabadaana gaartay markay antana way iga burburiyeen waa ku rafaaday hadda marka dhameystiro hadda aan leeyahay soo degtay hadda sidaan baa laga yeeray marka dhibaatoas ay soo gaartay waxa deeradaha la duqay ciidada deeradkan iyo waxa la duqaya shaqeyn la dhigtay hadda markii koowaad markii labaad ma aha waa muddo dhanbay ay nagu daan dhibaatadan ay ha soo qaani dhibaatadan muddo dhanbay nagu daan shartadan ilaahayna ka fiican leena laakiin dhibkaasina ma kaasana waa wax walba oo dhawr ilaahay baa keenay qadarta ilaahay waa ku qanacsanahay kaana waa farin u dirayaa adiga gaal oo rawu jinaga ma dhaxeynin هذه على ودي وأنها هيونا تص أنا إن شاء الله تعالى إن كأرسلنا سكجر إن شاء الله تعالى جيت هستي من كجيرني الكاس فير كان أقوى ما هذا ما مظنا قعنت وحكة قارب والكان وسجود وحوله ها حافظنا المساجد كيوده وجرجر تيسا فد مركضت ككلنا إلهي وأنه جرجر وحوله وقبل ده إنه المهد موج أفرعنا يا رب dad shacabaan hayn waligana maana dhaqaaqin hataa inta baadiye laaday waligana duur maana bixin marka ilaahay baa noo qadaray ilaahay weyna baarigaana anaga gargaaro san xariistiisa badan tahay bismillaah kulay cadawgii u bartay inuu ummada argagixiyo baabiyo wixii hore ka dhacay bishii hore oo garanaysaan caawa oo markaysa toddobadii saacabaara markay ahayd waxayna soo weerareen iyagoo laba diyaaradood ah marka intaan arkay waxa weeye qoyska koobnaa shan qof oo isbitaalka la soo gaarsiiyey shan qof macnaha mid waaba dhintayba waa gabar maxaan saddex wiil iyo hooyadood shantaa qof waa isku qoys gabar waa dhimatay saddex dhaawacood waa mid baa garaaba waxaan kaloo dhaawacooda arkay hal ruux oo kale iyo maamo la ii sheegay iyadana inay dhaawac tahay aan la soo qaadin marka hadda intaan arkay waxa weeye lixdaa qof iyo gabadhaa dhimashada mid mabaana aragay waa maamadii ugu weyneed allahu naxariisto marka ayaan leenahay marka labada kalena waa dhaawac waa toddoba qof dhammaan marka inta isbitaalka la keenay lix weye mid waaba dhimatay bal lama keenin intaasun baan aragnay goor toddoba saac iyo sideed saac u dhexayso bay laba diyaaradoodna soo weerareen oo dhinaca kenya ka imaaday waxaun la yaabay baa ka dhacay xasuuq ba-an oo halis ah ka dhacay masaajid maxay ahayd magaalada xaafad mudule la yirahda ku yaalay oo lagu tukan jiray dad ku jira oo muslimiin ahoo gabar iyo caruurteed oo masaajidka cadowaan amaad uga badbaadaan lahaa baa galay gabadhii maxay ahayd iyo caruurtii waxna way dhammaadeen waxaana dhaawac culus baa ku gaaray walahi aad baan waxaan nahay cadowaan dad hadda gooni ama raasanayo soomaali oo ma kala ahan dadka soomaalida oo dhan muu beegsanayaa waan ognahay maxay rag unbaan nahay maxay ahayd waxa nagala galay oo naloo geystay rag ilaawu daawomanihin ma ilaawu doona insha allahu tacaala biidni illah ilaahay idimki mar umaan aragoosanaynaa ama ha fogaata ama ha dhawaata insha allahu tacaala ilaahay idimki walaalow macaano eheladii haddaan nahay annaga waxaan duqaysay diyaaraddii kenya oo cadowga ay leedahay way nagu soo dheelmatay تدبر ساعة عمين ما ونوصل للمطية وحير دوا واحد دقين الماء يعسكر لين زمان كستوى قبل مساكين ومعطى مركز دقين عدو نما ينقص تباشرس بسم الله مقالة الديار دي عدو وايدا بتقين جري صور لين وكيان تقارن عن كيان قصوق عليه صور مركز الشعب هو برمجيده هو مساجد تي يقولوا كسبحين معين بذي بيقولوا فتاة كنتالك ماشى اسمك الدت قبر ماما عرورتي ذي بهايان عرورتي قارن وارنتين قارن وارداو عي ماما ذي تيارا عدوهم بعد بكاس جيستي أو أيام أنا مالي بكوذي إن لا أنت لو ببلو ستح بلو ذهب دت كارداو عمي قبر يرو تدب شراء ويد ما تي ويل يرو يدك وينا سجل شيران وتعبان ويضن وارداو لبع منو غير يرو كلا أدو شم بقوس كاس داو عفت كلو دريس كانوا حام قال ماما ويل هي قبر يرن يجان داو عيه إن لله وإنا إليه راجعون إلهي قرر سبحانه وتعالى وإي قدر إلهي من كأي ساعة عرونا فرعون جاري قانين مرك مدوار لنت إلهي السمير أيقسي من نهاد لنت كرن لنت نذكرنا لا عبان تطغى الساعة عبين من الدوين من قيقان جوي بيت إلهي قعر المائري بيت إلهي من قدوغيس مرك إلهي وإي قدر إلهي قانين ديارة سيبي علو عدو كيانا دقي شعب مساكينان مركا عدو سنة دقي ناني واحد سنات داو عيقان عرور تغربا يسيدران داو عيقا دران تطو جلوي عمران عرور تداو عمتي سدحنو بياني قوي نبدون عبد الله أنساري وكمي ده وضي أشعر لقن كأي كهضي دقيمها أي كينيا كجيستي ساكو إيع العدي الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى قولا وفعلا أذر مركو هر هرتا وكل وها إذا عدا أرنت سؤاشا هذه ويدي سي هرتا وحا إن أن إسحسوسي نمضم سي أهامبا نمان كاني دقال دين لدير أه وأمدان إن لغو دبرقويه أما لغو قاليسيه لبدا قدب dagaal xambaarsan bay nimankaanu soo qaadeen guud ahaan tooda markaan gaar ahaan midan hadda Kenya u soo noqonana dagaalka hadda ay Kenya wado waa horta markii hore waa dagaal naflaaari ah oo markii hore waa la wada xusuusta 2012kii October bay dalkan ku soo duuleen waxa la hadlay afayanka xarakada shabaab mujahideen xafidahullah sheekh Cali waana wala wad xusuusta oo diiwaanka ay ku jirtaa hadalkii uu ku jiray inay dagaalka ka joogan bay kula taliyeen horey umaradu islaamka waxay u sheegeen hagalina dagaal aan kiina ahayn intaas waa intii soo horeysay ayagoo waliba aad isu qaad qaadahayo oo aad isu soo bandhigahayo oo goobaha isku sawirahayay dagaalka soo galeen nimankaan kiinyaanka ah dagaalkii hadda waa uu 12 jirsaday farina moqodna faanole waxaad moodaa markii sanad la soo socday oo rag badan waayeen oo gaadiid badan waayeen oo maaragtay malaayiin aan malaayiin lacag waayeen inaynaan ujeedada iyo maqsadka ay lahaayeen aysan fari ka qodmin far inayna ka qodmin bal iska daaye inay wixii ay haysteen wax badan oo kamid ay waayeen kolka intaas waxa ka marqaati kacay dagaalkii natiijadiis waxaan xusuusin ah dagaalku wali waa socdaa waliba Soomaali waxay tiraahdaa dagaal waa galin dambe ah dirirtu hadda wali galin hore joogta taa waa intaas mid labaad inay soo kacaan oo si cashuway ah dadkii iyo guryihii iyo maaragtay dadkii birmageedada ahaa iyo haweenka iyo caruurta iyo inay duqeyaan oo masaajidda duqeyaan dagaalkaasi wuxuu xambaarsan yahay sida la wada og yahay dhowr ujeedo buusalka ku haya midda u horeeyso hadii military ahaan iyo siyaasad ahaan xarakada shabaab looga adkaan waayay in bulshadii loo daba maro kan labaad inay dhaqaalaha la diriraan oo si guud anaga isugu mid baan u nahay ama qof yar noqo ama qof weyn noqo ama nin noqo ama dumar noqo dagaalka ay nagu hayaan ayaga xaqiiqatan agtanada waa isaga mid oo waxaan hubnaa inaysan kala jecleyn anaga guud ahaan muslimiinta markii la yiraahdo tayib marka inay marka dhaqaalaha nagala diriraan waa qodobka duulaankooda kamida inay maartay dadka sasiyaan oo hawankii caruurta argagax galiyaan oo magaalada ka qaxiyaan waa duulaankooda qayb kamida inay maartay umada maartay xuquuqdooda iyo sharaftooda inay baabiyaan oo dumiyaan ay ku tala galaan waa ujeedada dagaalkooda qayb kamida markii military ahaan ay markala ku adkaan waayeen inay saas yeelan nafta biday anagu marka intaas horta waa ujeedada Kenya iyo waliba in badan oo aanan hadda xaaligan ka gaari karin laakiin markaan dhinaca kale ka istaagno dagaalkaani bifadlillaahi wa karamihi wa adamihi waa la isku barta Kenya waana barata soo maaragtay dabci wacan iyo waxaan leenahay daris wanaageede dulmigana waan ka sasnaa oo ma ogolin dulli iyo ceebe dad ninkan ismaagnana ma huro mar iska kayday tayib adeer marka Kenya marka hadda dagaalkii waa inoo socdaa mujaahidiintu waxay bifadlillaahi wa karamihi maanta cagacagaynayaan inay gobollada dadka muslimiinta ay leeyihiin oo dhan Kenya ka faramaroojiyaan bay maanta cagacagaynayaan bifadlillaahi wa karamihi taas allah ku mahadsan thumma waxaan leenahay cidda u sababta ah oo ama hoggaaminayso ama maaragtay ka adeegayso awooddaas bixinayso waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala adduunka iyo aakhiradaba ha ku ciseeyo taana waa qodobka kale haddeertaan duqeymahan u dambeeyana waa soomaali waxay maahmaahdaa neef la gowracay geeda kama waagto xarakatul mabduux weeyo oo adeer hadday guryahoodii joogi waayeen hadday askartoodii safri weyday hadday laba magaalo u kala socon waayeen hadday xeerada militariga askariga ka soo kacay uusan magaaladii magaalo ahaan ugu sukeysay tagi karin haduu tagana inuu ka soo noqon haya uusan hubin hadii maaragtay ay awooddoodii Kenya Soomaaliya soo gashay ay xiriyaha ku ururtay oo gurigiisa ninka guriga jiifka ah iyo meesha musqusha uu ah ay isku meel u noqotay Soomaaliya waxay tiraahdaa nin daad qaaday xunba cuskay in dadka ganacsatada ganacsigooda la burburiyo iyo in xoolaha la laayo ayada Soomaali la dagaalankeeday u tahay haday Kenya tahay inay nala diriraysa inay looda iyo ariga layso waa dagaalkeeda qayb kamida inay baqaarada dumiso waa dagaalkeeda qayb kamida halkaasaynaba oga soo aruurto inay dhaqaalihii iyo guryahi iyo maaragtay ay duqeyso si kale oo maanta aan isleeyahay muslimiinta wax ugu dhimi karta oo Kenya fursad ah oo u banaan ma jirto dhinaca kale haddii laga istaagana isla xalay waxay dumisay masaajid bay dumis dadna way ku laysay dad bay ku laysay haween iyo caruur masaajidka gabaad buuday oo markay ma aragtay ayada duqeynteeda ka gabado isiri masaajidka iyo xurmadiisa iyo ma aragtay aad ku nabadgelaysan masaajidka bay duqays ceel cadde waxay ku duqaysay xaalad 7 saac iyo bar taqriiban 8 saac dad masaakiin ah hooyo iyo caruurteed ayay duqaysay hooyo iyo caruurteed ayay duqaysay masaajidka ay gabaadka ka dhigteen bay ku dumisay ilaahay waa ku run yahay guriga kale oo dad baarta muslimiina ay leeyihiin waa ay burburisay oo waxba ku jirin oo maarta ay cid ay ku beegsanayso aysan jirin waxa weeye marka dhaqaalaha iyo in ummada kayaankeeda iyo jiritaankeeda iyo badqabka magaalada in lala diriro ujeedadu waa midaas wey waan fahmayna ummada muslimka ah waxa la gudboon waa wixii ilaahay uu u sheegay waa wixii nabigiisa uu u sheegay waa waxay dadka mas'uuliyiinta oo muslimiinta oo mujaahidiinta oo maanta hawshan gacanta ku haya ay u sheegeen waa wixii kitaabkooda ku qornaa weeye waxa la gudboon ummadan muslimka asal waxa la gudboon waa wuxuu allah u sheegay kitaabka mursalka ana ugu qoray nabigoodana uu u sharaxay taasa la gudboon ummada inay isdifaacdo nafteeda iyo maalkeeda ay bixiso muruqeeda ay bixiso xoogeeda ay bixiso maskaxdeeda ay isku duudo midnimadeeda ay dunto ay ma aragtaa meel ka soo wada jeesato sida haddaba muuqato oo ifafaalo badan oo maaragtaa ummadan ka soo dhaxbaxay oo haddeerba muuqdo oo maaragtaa miidiyaha iyo meel walba adduunka lagaga fiirsanayo inay ummadan midowday kitaabka inay difaacatana u midowday inteeda badan ay maaragtaa banaanka taalo taasa ummadan la gudboon marka ummada kaasa la gudboon waana aragnaa natiijadii ka soo baxday oo in hadda lala dagaalama cadawga Ilaahay in Mareykan lala dagaalami karo lama aqoonsanayn lama ogeyn in lala diriri karaan baranay waxaan baranay in la jabin karo waxaan baranay in laga adkaan karo waxaan baranay inuusan dadka waxba dheereyn waxaan hadda isla joognaa dhulka naga ka bax taa ka intaad ku jirtana xaaraan bay ka tahay inaanan daynaynin intaad dhulka naga ku jirtana inaad nabad ku seexata nin kastoo gaal ahoo soo duulayow ama murtad ahoo gaalka hor socdow inaad nabad ku seexata marna qalbigaaga ha u sheegin inaad hurdo la daan lagama yaabo intay mujaahidiintu taagan yihiin oo ay maaragtay qalabaysan yihiin oo ay horay idinkugu sikanayaan oo racba rac uu ka soo daba imaanayo oo ay gabdhuhu bannaanbaxa hayaan oo cadowga Ilaahay loo midoobay ha ka yaabina inaad dhulka naga nabad ku la daan ama guri dumiya ama gabar dila waa idinla diriraynaa oo hintana adinkay idiin badan dhulka nagana waa idinka kicinaynaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. idaacadda alfurqaan ayaad dhegaysanaysaan weli waxaan kugu jirnaa barnaamijka dhuuxa. Dood ayaa lagu qabtay gudaha dalka Maraykanka, taas oo looga hadlay arrimo kala duwan oo Soomaaliya quseeya. Qaar ka mid ah xubnihii ka qaybgalay dooda ayaa ku soo hadal qaaday xarakatu shababul mujahidiin iyo dagaalada ka socda waddanka. Wasiirkii hore ee maaliyadda Xuseyn Cabdi Xalane ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab aan la dhayalsan karin xilligan, isagoo tusaale soo qaatay. Sidoo kale Sadiiq Qurfaa uu soo noqday wasiirka shaqaalaha ayaa muujiyey in dowladda federaalka fashilkeeda ay ugu wacan tahay kaalmada shisheeye ay ku tiirsan tahay. Horta nimankan waxay ka soo dhex baxeen ururkii Itixaad la odhan jiray waagii maxkamadaha Islaamiga ay isugu tageen Union of Islamic Courts. Niman dhalinyaro ah oo ku xidhan Alqaacida ku xidhan bay ahaayeen oo ku dhex jira oo hardline ah waagii ay Suudaan damcaday inay ayagii dowladda heshiiso la keeno. Yaan isku daynaa anagoo Suudaan joogna, nidi war kuwan bay dhowo fadhiyeen legitimacy bay haystaan, nimankana farsamada xamar lagu xukumi lahaabay keeneen haddii la iswaafajiyo dalkan waa degaya. Wiilashan oo kureyd oo ku dhex jira markaasaan weydiiyoon ku yidhi qoladii chairmankii maxkamadaha Sheekh Shariif ah markaa iyo Cabdulaahi Cadow nin la odhan jiro doctor hayo warda war maxay yihiin nimankan, waa balaayo nagu dhex jirta mid ka mida weeye yidhaahdeen. Marka nimankan anu waxaan isku dayay inaan dhaqaalahooda ogaado dibadda maxaa ka imaanaya, aad baan isugu tacallujiyay. Nimankan horta dakhliga ugu badan Soomaaliya ka qaata, nimankan dad baa ciyaaro haysta, nimankan waa very sophisticated weeye, waxay leeyihiin KGB ruushka intelligence u dhigmay leeyihiin. Waagi aniga aan joogay oo aan dekada waxaan sameeyey qolo financial intelligence oo aan cid ogeyn baan ugu bal dekadaha wax ay hayaan nin kasta. Nimankan niman ciyaara dadku u haysta maaha, waxa weeye waa niman balaayo sabada laga soo diray. Marka horta nimankan ayaga dhulkan koonfurta iyaga ka taliya. Midda kale su'aal kale oo ayadana dhaqaalihii dalka waxaa gacanta ku haya ikhwaan muslimiinka qaybihiisi kale oo aan ahayn kuwan oo jihaadiga oo dagaalamaya aan ahayn. Kambaniyada waaweyn iyo ilaha dhaqaalahana ayagaa iskale, intay lug ku leeyihiin ama wax ku leeyihiin naftigeedu su'aal taagan. Marka si franka idin la hadlo, marka arrintu saad moodaysaa nimankan waa ku xididaysan dhulka maaragta, waa ku aasan yihiin. Marka dadyoogu waa kaleen eedaynayno waxa ka daranteenna innaga gudaheenna waa ka daran. Marka mushkiladan mushkilad sahlan maaha inaan waa dabar go'eena cidi doontaa ka dambeysa waa dabar go'eena aan ku talagalay saan isaga qaban lahayn. Horta walaalayaalo, inta annaga aanan biilasheena baxsan karin talada waa nala lahaanayaa. Waxa waaye dalka Soomaaliyeed wasiir Xalane oo wasiirka financing-na uu ka hadlay internal revenue ama dhaqaale gudaha ka soo xarooda oo aan annaga aan askarteenna iyo dowladnimadeenna ku wardeen intaan ka helayno talada waa lagula lahaanayaa. Marka horta kow, inaan ka xorowno in talada nala lahaado. Midda labaad, dowladuhu adduunyada interest waa iska lahaan karaan. Dal kasta adduunka marka doorasho ka dhacaysana aqoonyahaniinta halkan kuli waa qof walba halka idinku ogtihiin, waxa waaye qof buu rabaa meeshaas inuga soo baxo. Marka faragelimaha inaan iska yareenno oo annaga aan isku filnaano oo canshuurteenna mideeno si wasiirku ka hadlay oo annaga aan biilasheena baxsanno, markaasaan ka xoroobaynaa fargelin. Intaa laakiin aan annaga aanan dhaqaale haysanin talada waa nala lahaanayaa. Muhiimadda kale waxay tahay waxa weeye maalinta weydmada wuxuu ka hadlay ciidamada Soomaalidu waxay iska leeyihiin mataqaanaa AMISOM ama ADMIS 1200 askariga la siiya, maxaa askariga Soomaaliya 500 ama loo siin waayo ay ku leeyihiin. Warda askariga ADMIS European Union mostly iyo Mareykanka financial-ga baxsha waxaynu ku baxshaan magaca Soomaaliya ku baxshaan. Hadda adigu dalna dal kale askar uma dhisaba historiga adduunka taariikhda ee waddankan ma u tahay, maadaama la rabo in dib u soo kabsado ayaa waxaan adduunyadana aad baan u eedeynaa. Runteeda idin sheego, adduunyada ma ka dhiman lahayn hadda Soomaalidaan nahayba. Hadda iyaga waxay raan dowlad inaan noqono waqti badan bay waxay geliyaan inay suushinadiina dowlad inay taageeraan. Dhaqaale badan runtii ku baxay. لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. ويهي مركان مدوك كلن باشر الحاج سليمان اي كويلتي ولاية مدوك ايا اللوغة هدلي اني باش اوديار قرودي اسكدف انت دولانك دولاد اي كسوقا دي ديغانا دا اي باش كدكتو قبل كمدوك مدد كلن كو سعدي ايا باق لو جيدي كو ونصب شاكتا باشر الحاج سليمان اي شاقان ايا اني حرين ايان ديغانا دا باش احمد محمود حسن فولفولي ايا كهدلي كلنك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. مقعي هو أحمد محمود حسن فوفولي لو يقانو شر مانتا عن إسوغن نميد بيشر هير حاج سليبان قوضو بكا صوب حي أيان وحن روائنان إعلام كلاو داغو الديلاه إدمو قوضو بداس وكسابسن أبنغا يو وحا كتيرا قوبل كمدو وحاجرو وحل إرادو قبائل كرير حاج سليمان رك شاغن هيا او دا هيا وحال حرين هيا مدوك يو هدي ألا كورو ياهي داد آن حرنما كنولي داد كهذا الكا دا هيا إنغو حرنما كنولنا إياغا أيان حرنما كنولي بأي سبب سبب تو حيطة هاي إنغا هدانو نهي رير حاج سليمان وانجوغنا ديارة دا مريكنا نمد بسعودان نمان كدا هيا وحبان حرين إنا ديارة دا مريكنا مد بسعود كو حرنما هدي للرادين ايو يا حرنما الراديو يا سحرنما لانا يسا واجد ربت ادي لو فيريو انغا حربان هي نينكا ان حرت اهين وحوي نينكا دونيا انو نورك الله دميو او غالا سو دبا غلو انغا غالا دبا غليمين نورت دبا غليمين مشرك دبا غليمين وحان هي امه النبي محمد وحان ربنا ايدا الهي سبحانه وتعالى ان ويديسن انو نغ سوو ninkii ay ka go'antahay inuu yahay reer Haaji Suleeman magacaas bay leeyihiin Mareykan ma soo xajiya maxajkii uu ka yimid oo abkeenu shirka la aha mase inagu shirka nalayho inaga ah ka laabanay hadii awugeen Haaji Suleeman baa la dhihin jiray kabcad uu ka soo xajiyay ma Mareykanan maanta raacnaho awowaan khilaafna awow ila dariiqi Alla ayuu ku taagnaa Mareykanka shirka lama ahayn, Yuhuudna shirka lama ahayn, Itoobiyana shirka lama ahayn. Innaga inaan ku daysano dariiqii Nabi Maxamed (alayhi salaatu wa salaam) allana aan wixidno, maxaa noo diidan? Waxaa noo diidan ninka dhaaya kalaabo ee baabii calankii Nabi Maxamed (alayhi salaatu wa salaam) ee raayada Islaamka. Kaas anaga ma aqbalayno. Waxaanu nahay reer Haaji Suleeman. وحان إساقن نميد إنتا أو مغالو منا دونو إنو منا يالي دونو إن قال إيا قال رعنو كان إيا كتاليان نمان كان للي يهي وار أردايان إلهي او توبات كان أو توحيد كالا أسو اللابتا أو توبا إذن كو واجبتايا توبات كان هادا توبا كان ويدان قعانتا يدنا وإذن قاريسا قعانتا مجاينتنا وإذن قاريسا هادا ديدان ina toobad keentaan gacantayduna waa idin gaareysa gacanta mujaahidintuna waa idin gaareysa Allahu Akbar bal ogaada ma aqbalayno mana aqbali doono gacanteena iyo gacanta mujaahidintu waa arkayseen kuwi idin lamida adinka hadda waxba ma haysaan waxaad wadataan rasaas laga rabaabuur laga soo bixiyri kuwi ay soo qalabeeyeen gaaladu oo tooga iyo beebeega iyo tignikada iyo hubka caalamiga ah watay aaway xaqee aadeen waa kan meedkoodi caws weyna tukuu ku cunayo ya madinku maxaad haysaan waa kan dhaah iyo maanta intuu asaga tab iyo tala waayay ayaga isdifaac iyo qabiil hebel baan abaabulaya adinka macwaanatiin ku asagu mushaarka siisanayay oo uu soo tababaray oo intaas oo sanadood uu tababarka ku waday waa mid ka sii cararaayo daba madow adinka haydin daba dhigay macwaanatiin awaanatiin ilaahi u laabta subhanahu wa ta'ala oo diinkiina iyo dadnimadiina fahma maanta waan idin nasteexaynaya qaasatan beesha reer Haaji Suleeman waxaan rabaa inaan u digo inta xaar walwaalka ah ee gaalada iyo gaal raacda ba joogta war ilaahi u laabta war ilaahi raxmaankaay oo idin samaystay u toobad keena gaal idin ma kala jecla adiga iyo midka uu hadda maanta hadii la fiiriyo gaal wuxuu doon adinka fidrada islaama ku dhalateen hooyadiina la mihriyay ayaydiina la mihriyay adinka dugsi quraan ka soo baxay gaal ma ogolo qof fidra islaamiya ku dhasho hooyadii la mihriyay wuxuu rabaa mid hooyadii faraanti lagu guursaday inuu dhulkan ku reebo qof hooyadii qodbo iyo idan iyo weli lagu nikaaxiyo gaal ma rabto war ilaahay baan idinku dhaarshay nin aan rabin fatradii islaamka od ku dhalateen maad u daba dhaqaysaan ilaahay ka yaaba oo ilaahay ka xishooda oo ilaahay caabudo ilaahay wixida oo rabbi ka baqa iminkana waa abwaan cismaan jilibay waxaan rabaa halkan baaq yar inaan u diro dadka magaca qabiilka nala sheeganaayo oo meelaha orordaayo la sheegaayo oo magaca reex xaaji saleeman inay difaacayaan inay dadka xoreynayaan inay dal u dagaalamayaan sheegaya horta waxaan su'aali lahay gobolka mudug oo aan degannahay qaybaha aan ka degannahay colaad qabiil oo soo maray dagaal ahlii oo soo maray xaggay jireen dadka maanta hadeer la waa gurmanaynaa maantaas maxay noogu gurma waayeen maxay wax noogu qaba waayeen maxay caqli iyo talo noogu tari waayeen oo uga baxo colaadda maalintii ilaahay colaaddii ka saaray abni oo helay oo dalkeennii abni helay oo kitaab ilaahay lagu maamulay waxaa loo gurmaayo oo nala ka xoreyhaya oo ma moodaa inay tahay diinta aan ku dhaqmayno iyo kitaabka aan korsidano taas waxaan leeyahay nimayo dib u xisaabtama annaga nama matashaan noo gurma maydaan waxa aad matalaydaan waddadoodii ku joogtaano waa nimankii hogaamiya kooxeedyada ahay oo isku tilmaamay la dagaalanka argagixisada oo maraykan 110 milyan iyo lacag kasii badan inta u soo shubay yidhi argagixisan dalka soomaaliya ka tirtiray inaan ka xoreyhayna qandaraaska soo qaatay aakhirkoodina ayagii la tirtiray oo midba meel ka soo hadlaya qaarna la dilay iyagoo kala cararay midba dal kale ka soo hadlaya iyagoo cabaaday ayagiyad waddadoodii ku joogtaanood matashaana annagana matali maydaane intaan la ydin tirtirin ilaahay u toobad keeno dib u laabta taasaan anigu idinkula dardaarma saasaan idin leeyahay dal abni ka jiro nabadu ka jirto kitaab ilaahay lagu dhaqaayo ha ku soo ordinina adinkuna ha ku halaagsaminina haddaad diidaanna waxba ka qaban maysaano adinkoo dullaysanaad laaba doontaan anu saasaan leeyahay taas markaan halkaas uga gudbo xoogaa tix yaroo abwaan maahi gabyayna maahi marka xoogaa waxaa la yidhi tix iyo ninkii afarey haaya oo ku saabsan guulee u dambeeyey oo hadda caws weynoo kale waxyaabihii ka dhacay waxyaabihii ka horreeyo galcad ka dhacay yaan rabaa wax yar inaan dul maro yaan lala yaabin oo ninka cod xumaa laysdiin ma gabyo jirin waxaan leeyahay muslimiinta goor iyo ayaan galabiyo wageedba rabbi baa gargaarsiinayo guusha libineede galcad wixii ka dhacayaan ognahay gebi ahanteen gadaasheed kuwii soo gudbay oo gudaha soo aaday caws weyna kuwii soo galoo lagu gumadayay bakhtigo iyo gogo'a goobihii waran gaaladu kuway soo dirto guluf ka soo qaaday goosankoodiyo kala lume gabalba meel aaday gadaalbay u siyaacayeen gobolkii hiiraan guryahay amxaarad u degtay orod ku gaareene murtadkii gurguurtana ishow guluc ka siyaayay sidii dumar raggoodii googu casha oya anna gabaya suugaan haddaan talag ku gaarsiiyo xasanow isgoodaadin iyo geeda lagu higto adeerow gantalkagu dhaca kaga go'i waay gaalada ka soo guur intaan gowrac lagu saarin oo islaam ka soo gaar xaqa lagu guddoonsiine ama goob tasi joog rag baa kugu soo geliy muslimiintu guux iyo ma dhigin guluf colaadeede gaal layskiibay wada sitaan gumaco weynaye oo guuraha haminkii hurdada gama ma siyaan waa kaa jahaadkii gudbay oo gees walba u fidaye xeebahay u kala gooshayaan goor dhowan badane ilaahayow ku guulay aadan ku gallin ahay ilaahayow ku guulay aadan ku gallin ahay waxaan rabaa afarey yar oo aan hadda ka hormartiriyey aan ku arkay isagoo kenyaankii bakhtiyey u sujuudaya oo yaran rabaahon boqornimadii loo kala orday oo barantan loo aaday xilka inuu ku soo baxay ninkii buuga laga yarshay sharcade markuu balmarowba ay warkiisay beento ku dhaartay war xuma baahinta uu sheegay markuu bil iyo dheeraad waday biidna tari waayay asna boqol sarga laga dilowba ay warkiisay buugaagi tagaariyo kuwa uu baybalka u dhibtay barqadii markaa weerarnaya beerka laga toogtay ee bohol madow lagu gurowba ay warkiisay gaaladu markay baaba'dayo bagacod lolayay bartamaha hameenkee markii gowrac lagu boobay boqolaal unun go'an markii boorka lagu jeeday asagoo baroor deeqayo booyin lahayn ragay oo haddana balaan balahayo bari u sijeeda bakhti umaa sujuudan haddowba war leeyahay bakhti umaa sujuudan haddowba war leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullah. Kaas waxa uu ahaa Abwaan Cismaan Jilibe oo ka mid ah abwaaniinta kasoo qayb galay kulanka ka dhacay gobolka Mudug ee Beesha reer Xaaji Suleymaan ku muujisay inay u diyaar garowday difaacidda deegaanada ay beesha degto. Gudahan caawa intaas aan kusoo afmiiraya barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. لدين عظيم هو السامي